त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तु ते। जय मां जय जय मां जय जय मां जय मां जय जय मां जय जय जय मां जय जय मां जय जय मां जय मां जय जय मां जय जय जय मां जय जय मां जय जय मां जय मां जय जय मां जय जय जय मां जय जय मां जय जय मां जय मां जय जय मां जय जय। तू है संयम की ज्योति, तू साहस की ज्वाला, तू हो तो ना बच पाए साया कोई काला। तू है शक्ति का सागर, भर दे मेरा प्याला, फिर क्या कोई जब तेरा चल हो रखवाला। जय मां जय जय मां जय जय मां जय मां शेरा वालिए, जय मां जय मां जय जय मां जय जय मां संकट हारिए। भारी बल तेरा संबलम है ओ मां शालिए, तू ने शक्ति जो है रख दी लाखों में मेरी है डाली है। जय माता दी जय माता दी जय माता दी जय माता दी हिम्मत तेरी जय माता दी ताकत मेरी जय माता दी तू जो बल दे पर्वत चढ़ते। जय मां जय जय मां जय जय मां जय मां शेरा वालिए, जय मां जय मां जय जय मां जय जय मां संकट हारिए। जय मां जय जय मां जय जय मां जय नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये।